GH+. Dobry wieczór. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Zgodnie z zapowiedzią dziś audycja z nowościami fonograficznymi. Tych nowości uzbierało się naprawdę sporo, także niewykluczone, że audycji z nowościami będzie kilka, a na pewno dwie minimum, a może i trzy, a może i więcej, bo cały czas pojawiają się nowe wydawnictwa. No i dziś troszeczkę inaczej, troszeczkę inna formuła niż dotychczas to miało miejsce, a mianowicie ponieważ złożyło się tak, że dziś wybrałem do audycji płyty artystów, którzy wrócili po dłuższej przerwie, to też będę chciał Państwu ich przypomnieć sprzed lat. I właśnie dlatego pojawił się utwór Dolphins Were Monkeys i Jana Browna sprzed wielu lat, bo to rok 99, płyta Golden Greats. Dolphins Were Monkeys dlatego właściwie, że to jeden z tych największych przebojów w solowej karierze Jana Browna, znanego oczywiście, to Państwo wiedzą, z grupy The Stone Roses. Piąte miejsce na brytyjskiej liście przebojów przed laty. A teraz już przejdziemy do najnowszego wydawnictwa Jana Browna, albumu Ripples. I właśnie zaczniemy od utworu tytułowego. It's not for glory, nor for riches, nor the honors that I sing, but to sing a song of freedom, all the joy of love to bring. Not for riches, nor the glory, nor the honors that I sing, but to sing a song of freedom, sing a song we all can sing. Floats in open space. Truth or lies, see it in their eyes. Earth's a rock that floats in open space. Stars align. Earth the rock that floats in open space. We'll be right back. to a blue sky day. Planes overhead spraying all my blue sky day away. Spraying out the sun, milking out the sky. Aerosols at altitude at atmospheric heights. Jet planes making chemtrails, making grid lines in the sky. Street graffiti not allowed, but vandalized. Stratospheric sky. Whatever happened to a blue sky day? Planes overhead spraying all my blue sky day away. Spraying out the sun, milking out the sky. Aerosols at altitude, at atmospheric heights. Jet planes making chemtrails, geoengineering of the sky. Street graffiti not allowed, but vandalized. Stratospheric sky. You think I'm crazy, would you rather I don't say? Shall we pretend that it ain't happening, that it'll all just go away? Jet planes making chemtrails, making dawn rays in the sky. Lines are spread like spiders' webs, and that's making all of us the flies, right in front of your eyes. Right there in the sky. You think I'm crazy, would you rather I don't say? Shall we pretend that it ain't happening, and it'll all just go away? Jet planes making chemtrails, crisscrosses in the skies. Street graffiti not allowed, but vandalized. Stratospheric skies, right in front of your eyes. Right there in the sky. The few that rule the many, yeah, yeah, we all got eyes to see. Some that just don't realize the rich man's trickery. It's the few that rule the many. Some that just don't realize the rich man's plans, traps and trickery. Woke up this morning to a blue sky. Where have all the blue skies gone, all hidden in plain sight? Blue Sky Day, a wcześniej tytułowy Ripples, tytułowy z albumu który ukazał się całkiem niedawno. Oczywiście top ten w Anglii. Nic dziwnego, dlatego że Ian Brown jest kochany w swoim kraju. Oczywiście głównie ze względu na dokonania pod szyldem The Stone Roses, ale nie tylko. Wszystkie jego płyty trafiają na listę przebojów w Anglii i też nie zaryzykuję wiele, twierdząc, że niektóre z nich zasłużenie, inne mniej. No w każdym razie poza jednym albumem wszystkie to top ten. Wszystkie osiągnęły top ten w Anglii i to zwykle jest tak koło czwartego, siódmego miejsca. W tym przypadku Ripples czwarte. Jeśli chodzi o jeszcze troszkę informacji, Ian Brown właściwie skomponował wszystko sam, teksty oczywiście napisał też sam, natomiast pomagali mu między innymi, a właściwie może przede wszystkim, poza nim samym, który śpiewa wszystkie partie i też trochę gra, jego dwaj synowie, Frankie na gitarze i Casey na różnego rodzaju instrumentach, od gitary poprzez bas, instrumenty perkusyjne i klawiszowe. Taka ciekawostka. Teraz natomiast posłuchajmy zespołu mało znanego, zwłaszcza w naszym kraju, ale w Anglii dosyć popularnego, mniej więcej w pierwszej połowie, troszkę też w drugiej połowie lat 90. Grupa nazywała się Muse, a zaraz po niej zespół bardziej znany, myślę, i pamiętany całkiem nieźle również w naszym kraju, czyli Lush. For Love, grupa Rush z płyty Spooky, a wcześniej Little Bird, zespół Muse z płyty XYZ. Oba albumy ukazały się w roku 1992. Co je łączy i dlaczego dzisiaj się pojawiły we fragmentach w audycji, już tłumaczę. Otóż grupa Rush, jak Państwo wiedzą, reaktywowała się przed kilkoma laty i nawet po reaktywacji przyjechała do Polski, gdzie dała koncert na festiwalu, ale później doszło do kolejnego zawieszenia działalności. No i Miki Bereni, wokalistka, gitarzystka, liderka grupy Rush, postanowiła zwołać nowy skład i zaprosiła do udziału w ramach nowej formacji gitarzystę i lidera zespołu Muse, o którym wspominaliśmy przed chwilą. Oprócz niego do zespołu dołączyli Mick Conroy, wcześniej Modern English, a także Muse, i Justin Welch na perkusji, Mick Conroy na basie, Justin Welch z Elastiki, a później też przez chwilę w zespole Rush. I ten nowy skład występuje obecnie pod nazwą Pirożka i pod takim szyldem też ukazała się debiutancka płyta zespołu zatytułowana Brick Bat. I teraz właśnie pora na fragmenty tego albumu. Pierwszy nosi tytuł Everlastingly Yours. trochę jak Lush, prawda? No ale trudno, żeby było inaczej, skoro wokalistką i gitarzystką jest liderka zespołu Lush, czyli Miki. Ale też jest trochę elektroniki, za którą stoi właściwie cały zespół, ale głównie Mick Conroy, grający też na basie. Kolejny zespół, który wraca może nie po aż tak długiej przerwie, czy właściwie też nie tyle wraca, ile powstał na nowo, mowa o zespole Piroszka. Ten kolejny zespół też odnosił sukcesy największe w pierwszej połowie lat 90. Istniał właściwie z krótkimi bądź dłuższymi przerwami, może nie prawie cały czas, dlatego że była taka najdłuższa przerwa, to była na przełomie wieków. Wrócił co prawda przed niespełna 4 laty, ale mało udanie, tak to nazwijmy. Ale zanim przejdziemy do teraźniejszości, przypomnijmy sobie, jak brzmiała grupa Swerve Driver, bo właśnie o niej mowa, przed laty, rok 1991. Rave Down, a wcześniej Sound Blasted. Dwa utwory z płyty Raise z roku 91. To była grupa Swerve Driver. Ci z Państwa, którzy nie kojarzą tego zespołu, to już mogli się chyba teraz zorientować, że grali takiego rasowego, alternatywnego rocka. I tak jak wspomniałem, zespół wrócił na początku 2015 roku z albumem I Wasn't Born to Lose You. Płyta średnio udana. Znowu zamilkli na kilka lat, teraz wrócili po raz kolejny, zmienili w międzyczasie wytwórnię. No i ten nowy album zatytułowany Future Ruins jest zdecydowanie ciekawszy od poprzedniego, podpoprzedniego albumu. No i na dowód posłuchajmy teraz dwóch z niego fragmentów. Pierwszy nosi tytuł The Ascending. Just come. Nadal rzetelnie i melodyjnie, może troszkę bardziej melodyjnie niż kiedyś, ale przyzwoicie to wszystko brzmi. Grupa Swerve Driver z nowego albumu Future Ruins wysłuchaliśmy fragmentów Spiked Flower i wcześniej The Ascending. Jak być może Państwo zwrócili uwagę, dziś wyłącznie artyści angielscy i na zakończenie też się pojawi jeszcze kolejny Anglik. Za tydzień będzie troszkę inaczej. Będzie Szkocja na pewno, będą Stany Zjednoczone i do Anglii też wrócimy na chwilę. Przygotowuję też osobną audycję z nowościami polskimi, ale to wszystko jeszcze będę Państwa o wszystkim informował na bieżąco oczywiście. Dziś na zakończenie Joe Jackson z nowej piosenkowej, melodyjnej płyty zatytułowanej Fool. I to właściwie już mogę powiedzieć prawie wszystko. Żegnam się z Państwem, życzę spokojnej nocy. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia, dobranoc. What he needs to live, head like a sieve, still you can't call him a slave. And you and me just keep on rushing round the world to chase the perfect crime. Could it be the while we're rushing? Why doesn't he just behave? And you and me just keep on rushing round the world to chase the perfect crime. Could it be that while we're rushing round the world, we're wasting all our time? Somebody took his place with the same face, whistles the same tone, deaf tune, works until noon, howls at the moon. Maybe he'll call in sick, head like a brick, says you can.